ten rap się nie nudzi. Czas się obudzić, by wyjaśnić co trzeba. Dla chujowych rap oglewa, trochę piachu ich nie ma. Znów się odzywam, gdyż zachodzi potrzeba. Popowe popierdółki, które emitują radia. Tak jak oni skurwiałe, ode mnie dla nich pogarda. Nadal mamy fata, nadal sprzyja nam karta. Rekamie wciąż asy, to nie sprzedać się dla kasy. I mnóstwo pracy, to studia, ulice. Niebezpieczne życie, znam je, żadne odkrycie. Dzisiaj na picie, otwarcie, nie skrycie. Opowiadam to przeżycie, zapierdala za przeżycie. Idę sobie zdarzeń, nie nadążam, by notować. Nadal jest aktor, kocham, nienawidzę. Zobacz, ja nie będę się hamować za cenę popularności. Zero populizmu, raczej duży procent złości. Jesteśmy chłopcy prości, tak czekają żałości. Duży niedorośli, nawet nam to kieruje zazdrości. Dużo miłości dla ludzi i tych miejsc, z których zdarza się być i nie po to, by mieć. Dziś mówię cześć każdemu, kto zasłużył, każdemu, co nie stworzył, który dobrze mi wróżył. Podczas niejednej burzy podał pomocą dłoń, a nie celował mi w skroń, więc Boże wszystkich nas chroni. Nawet jeśli rzadko proszę, jak PB nadzieję niosę i dzisiaj dołożę do tego moje trzy grosze. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Pedo egreska, z tego zostajesz niczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dla was rap ćwiczy, bo dla całej miski dziczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy? Wiesz, co się liczy? Miastem rządzi mafia, to do mnie nie trafia. Bo po drugiej stronie barykady ziomek będzie lepiej. I ten co klepie biedę, szybko znajdzie tu robotę. Jebać hołotę, która z psami w komitywie. Na groźnie okiem łypie, bo się naoglądał filmu. Ty Benny Black o Bronxu, szybko rzucę cię z ringu. Dziś na dopingu nadmiar testosteronu. Prawdziwy rap dla ulic, aż do samego zgonu. Dosłownie powtarzam się, porażkami nie zrażam. Sukces artystyczny, kurwa, bez komentarza. Bo recenzja mi wystawi każde fertel i potwórko. Każdy winkiel i tak w kółko, życie kręci się jak winy. Na 33,5 obroty to wrzucimy. Szacunek dla tych ludzi, którzy musieli się trudzić, żeby wyjść na powierzchnię, poczuć powietrze rzeźkie. Spokojny sen, rodzinne życie bez scen i przyjaźnie bez ścien, to sobie wszystko cen. Broń tego dziennie, broń się, bij wrogów celnie. Poza miasto dzielne to jedyne dla mnie miejsce. Pieprzę groteskę jak instytucje miejskie. Społeczeństwo co nie chce, zmiany na lepsze. Wyrastając konfidencje, na nic was nie będzie stać. Umiecie tylko dać, tu wystrzelić, kurwa masz. A tu trzeba se ułożyć powolutku plan następny. Jak ląd, pieprze, ból, RAP trzeba być dzielny. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Pedo egreska, z tego zostajesz niczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dla was rap ćwiczy, to dla całej miski dziczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy? Wiesz, co się liczy? To miasto plenerami wypełnione jest po brzegi. Nawet słabe składy mają prawo się tu cenić. W pewnym sensie mój styl życia to jest wciąż ten sam nielegal. Bo ja wiem, kto się tu sprzedał, tytułował się kolega. I za bifem tak to idzie, chociaż twórczość nie na disach. Nie lubiano kiedyś rysia, jak w Stanach żada kisa. A ty jeśli chcesz mnie skreślić, chuja walisz. Mówię jeśli, będę niczym skurwiel, najgorszy jak Joe Pesci. Nawet bez ferajny, tylko ja adrenalina. Nikt nie zatrzyma, furiata znów na dyma. Miasto w ryzach nas trzyma, miasto, które ma klimat. Plus styl i klasa, kasa, miasto zaprasza. Suki też pierwsza klasa, tak jak siostry Williams. Wciąż stanowię temat prąd na tym jebanym osiedlu. Jednak raz mielił świat na przestrzeni tych lat. I to każdego z nas, dziś jestem z tego rad. Tylko słowa prawdziwe, bo frajer na fałszywe. Nie oprę swej kariery, obić przez jakąś krzywę. Styl miejski, nie wieśniacki, wiem, że jestem chamski. Na ulicy nie wyłapię za przysłowiowy damski. Nie kumasz mojej jazdy, więc się nadal z tego śmiej. Nie jestem słodziutki niczym rap i forte. Hej! Uliczna sława, która dumą napawa. Od charakternych prawa, a krytyka od gamoni. Czas ich rozgonić, niech wracają do zagród. Na się niech nie robią obciachu naszemu miastu. Czy znów mi mówisz, tak nie można, wiesz mi darku. Jeśli nie my tych leszczy, to kto zwróci honor miastu? Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Pedo egreska, z tego zostajesz niczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dla was rap ćwiczy, to dla całej miski dziczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy.